श्रील प्रभुपाद हर शब्द हर गुण की परिभाषा संक्षेप में करते हैं और सभी इस भगवद गीता यथार्थ रूप में तो हर शब्द का अनुवाद होते हैं, जैसे कि ईश्वर में बुद्धि उसका अनुवाद है बुद्धि, अनुवाद में ये एक ही शब्द है। ज्ञानम उसका अनुवाद ज्ञान, असम्मोह संशय से रहे इत्यादि, च भी अभयम ये वित्त, भूतानम जीवों की। तो ऐसे ही हर शब्द का भावार्थ है और विशेषकर इस तथ्य में हर शब्द की परिभाषा है। तो इसलिए ये बुद्धि ज्ञान क्षमा ये सभी शब्द की परिभाषा देना है, इसका क्या जरूरत है एकदम, क्योंकि ये बुद्धि ज्ञान क्षमा वो सब सब जो हिंदी बोलने वाले हैं सब एक पाश्चात्य देश के भक्तों हूँ तो यही शब्द ये सभी शब्द नहीं जानते, लेकिन जो हिंदी गुजराती बोलने वाले हैं तो सब जानते हैं बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्य यही सभी शब्द का अर्थ क्या है आपको मालूम है, मालूम है कि नहीं। जब हम बोलते हैं बुद्धि, बुद्धि से ही काम करो, वो आदमी बड़ा ज्ञानी है बहुत कुछ जानते हैं, सच बोलो सत्य, तो यही सब शब्द सब जानते हैं। इसलिए ही श्रील प्रभुपाद की परिभाषा देते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह नहीं जानते ये सभी शब्द का क्या अर्थ क्या है। जैसे कि सत्य, इस कल युग में जो झूठ है असत्य मिथ्या वो सच का नाम नहीं चलते। सदगुरु इसका मतलब बकवास लाने वाले सदगुरु का मतलब जो मतलब लौकिक लौकिक प्रथा में सदगुरु का मतलब जिसकी लंबी दाढ़ी है और बहुत तथाकथित शिष्यों है और जगह जगह में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें असत बोलते, मतलब नहीं बोलते कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान ये शब्द का क्या मतलब है, सब भगवान भगवान बोलते लेकिन ये शब्द का क्या मतलब है, सब सोचते हैं कि मैं जानता हूँ भगवान का मतलब, भगवान का मतलब सब कुछ जो है और ऊपर वाला है और मैं भी भगवान हूँ सब भगवान है और ऐसा भगवान है, और इसके बारे में ज़्यादा सोचने का जरूर नहीं है क्योंकि टीवी में मैच चलते तो बाद में हम सोचेंगे, पाकिस्तान इंडिया मैच चलते और अगर इंडिया जीत लेते हम भगवान में विश्वास करेंगे, अगर नहीं हम अल्लाह में विश्वास करेंगे मुसलमान बन जाएंगे। तो भगवान के बारे में ठीक है हम बाद में सोचेंगे, अभी मुझको डिस्टर्ब मत करो मैच देखते हूँ, इसलिए कम लोग मंदिर आते आज भी चलते हैं नहीं क्या हुआ हार गए तो इसलिए सब शोक क्या हुआ। तो सच सच क्या है भगवान क्या है सब ऐसे शब्द बोलते, मैं सच में सच बोलता हूं तो ये सब केला के बाद क्या होगा चुनाव, तो पेपर में आधा पेपर में मैच की बात होती है और दूसरे भाग में चुनाव के बारे में। तो सब पॉलिटिशियन बोलते नहीं, सच बोलते हम जानते हैं कि पॉलिटिशियन सच नहीं बोल सकते। तो सब जो बोलते वो पॉलिटिशियन होने के लिए एक नंबर क्वालिफिकेशन है झूठ बोलने वाले। लेकिन ऐसे बोले मैं सच बोलता हूँ, अगर मुझको वोट दे तो तुम के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर पांच साल के बाद वापस आते तो ज्यादा नहीं किया, लेकिन अगले बार हम करेंगे मुझको वोट। तो ऐसा है क्या सच है, क्या भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धि ज्ञान ओ एग्जाम भी चलते हैं, परीक्षा चलते स्कूल की। तो ज्ञान परीक्षा का मतलब, स्कूल की परीक्षा इसका क्या मतलब है? तो छात्रों हम क्या सीखते, तो कितना ज्ञान है, कितना मार्क्स मिलेंगे? कम से कम 60% होना चाहिए कॉलेज में जब आंसर। तो 60% ज्ञान ही होना चाहिए कम से कम। लेकिन वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जल विद्या के बारे में लिखे कि स्त्री विद्या अविद्या जनित। वो विद्यालय में जो विद्या मिलती है वो विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या है यही ज्ञान लोगों की कृष्ण भगवान है। और भगवान का क्या मतलब? नचत पर अक्षराम नाम यद किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, ऐश्वर्य समाज्य व्ययश यश श्रेय ज्ञान वैराग्य यश्चैव शरणं भव इतिंगिना। भगवान का मतलब जिनके पास सभी प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य है। तो यही विचित्र है कि सब भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान शब्द का क्या विशेष या वास्तविक अर्थ है कोई नहीं जानता। ऐश्वर्य से समग्र से कोई बोल सकते, ऐश्वर्य से समग्र से कोई नहीं है जो विश्व ढंग से रोज के अलावा। ऐश्वर्य से समग्र से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य यश्चैव शरणं भव इतिंगिना। सब याद करने चाहिए, हम प्रचार करते हैं नहीं तो सब भगवान भगवान बोलते हैं। तो लोगों को बताना चाहिए भगवान बोल के क्या समझते हैं, शास्त्र के अनुसार समझते हैं। तो शास्त्र में लेके भगवान ये शब्द का मतलब है ऐश्वर्य से समग्र से, जिनके पास सभी प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य है वे ही भगवान है। ऐश्वर्य मतलब वे ही वो सब बोलते वे मालिक है, सभी वस्तुओं के मालिक है वो सही है। भगवान का मतलब जिनके पास सब संपत्ति है, क्योंकि सब कुछ इनकी है। ऐसा नहीं है जैसे कि वो धीरूभाई अंबानी था ना, तो पाकिस्तान से आया कि जब मैं दो पैसा भी नहीं था, लेकिन भाग्य से और प्रयास करने से तो धीरूभाई अंबानी बन गए। वो नाम पहले ऐसा था लेकिन ऐसे बड़ा व्यापारी बन गया है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि पहले वो ब्रज धाम में था और ग्वाल का लड़का था, फिर भाग्य से वो राजपूत का रुक्मिणी से शादी की, फिर द्वारकाधीश बन गया है और ऐसे बड़ा व्यक्ति बन गया है। ऐसा नहीं है, भगवान ही भगवान है। जब मथुरा वासुदेव और देवकी से प्रकट हुए कंस के जेल में, तो उस समय भी भगवान थे और इसके पहले भी, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होते, जन्म होते दिव्य जन्म, जन्म कर्म समय दिव्य। तो वास्तव में ये भगवान शब्द समझने के लिए ज्ञानी होना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान ये शब्द का क्या मतलब है समझना चाहिए। ज्ञान का मतलब नहीं है उस स्कूल में ही पढ़ना और ज्योग्राफी फिजिक्स साइंस मैथमेटिक्स यही सब के बारे में कुछ समझना और परीक्षा लेना और पास करना, वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं, वो एक प्रकार का ज्ञान है, वो जड़ा विद्या बोलते हैं। दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या मतलब जो वैकुंठ वाणी है, जो परम है, और अपरा भौतिक विद्या। तो वो विद्या है लेकिन ज्यादा आवश्यकता नहीं है ये सब पढ़ना, क्योंकि सब कुछ जो हम कहते हैं आइंस्टाइन न्यूटन और बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन मृत्यु के तक सब कुछ जो पूरा जीवन में से थे आइंस्टाइन न्यूटन और सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, तो मृत्यु के साथ वो सब ज्ञान जो है वो सब भूल होते। और अगले जन्म में वो आइंस्टाइन जो था, तो अगले जन्म में अगर कुत्ता हो या बिल्ली हो या देवता हो, तो देवता नहीं हो किंतु मांस खाने वाले था। तो वो खुद जो आइंस्टाइन था, तो ज्ञान नहीं है कि E=mc² और नहीं जानते कि मैं आइंस्टाइन था। मतस्मृत ज्ञानम अपोहनम च, जो इस जीवन में बड़ा ज्ञानी होते हैं तो अगले जीवन में सब कुछ बनता है। लेकिन यही ज्ञान कृष्ण भक्ति के बारे में अगर मिलना हो तो वो ज्ञान हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उस श्लोक क्या है कि भक्ति में कोई नुकसान नहीं होते, नेहा विक्रमनाश श्री सत्यवाया न विद्यते स्वप्रत्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयान। तो अगर हम भक्ति अनुशीलन करते हैं तो अगले जन्म में भी हम भक्ति करेंगे, हम अवसर मिलेंगे भक्ति करने। सत्य संग बुद्धि कम योग लभंते पौर्व देही कम। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी है, तो अगर एक जीवन में योग सिद्धि नहीं मिलते हैं तो अगली जीवन में सत्य संग बुद्धि कम योग, तो अपने आप से वो आध्यात्मिक ज्ञान जो मिले तो वो ज्ञान वापस आएगा मन में, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ जो हम मिलते हैं वही सनातन है। और भगवान कृष्ण जो परमात्मा रूप में जीव के साथ आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करते, एक्चुअली परमात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करते क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन वो आत्मा के साथ रहते हैं। तो मतस्मृत ज्ञानम अपोहनम च, तो वो जी जो पिछले जन्म में योग ये या भक्ति का अनुशीलन किया, तो परमात्मा अंतर्यामी रूप में भगवान ऐसे जीव को ज्ञान देते हैं। तो सोचो सोचो तुम कौन है, और ऐसे जो पूर्व जन्म में भक्ति किए हैं या आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है तो आपने आप तो ऐसी इच्छा आएगी मन में, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन का क्या उद्देश्य है, तो ऐसे प्रश्न मन में आएगा। तो इसलिए वास्तविक ज्ञान का मतलब है तो यही सब समझ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं और भगवान में क्या संबंध है, कैसे भगवत प्राप्ति होती है, तो ये वास्तविक ज्ञान है। और वास्तविक बुद्धि है क्या है, वास्तविक बुद्धि क्या है, तो ऐसे ज्ञान अनुसंधान करना, ऐसे ज्ञान प्राप्त करने में प्रयास करना। फिर ज्ञान मिलने से और बुद्धि से वो ज्ञान विचार करने से असम्मोह सभी प्रकार की शंका का समाधान मिलना है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माया सत्य मन का योग अंगन वराशय असंशय समग्र अंगाम यथा ज्ञाति छत शिनो। हे फल, हे अर्जुन, मेरी बात सुनो, मैं तुमको ऐसी विद्या बोलता हूँ जिससे तुम असंशय समग्र सभी प्रकार की शंका से मुक्त हो सके और तुम्हारा मन माया सकते, तुम्हारा मन मुझको आसक्त होगा। तो कृष्ण जन्म से हम सभी प्रकार की शंका से मुक्त हो सकते हैं। तो वही ज्ञान है, जब तक शंका होते हैं तब तक ज्ञान नहीं होते। तो ज्ञान जो हम मिलते हैं उस वो ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही भगवान है, वे परम पुरुष है। भगवान का मतलब सभी प्रकार के ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्य से समग्र से भगवान की पूरी संपत्ति सब कुछ जो है, सब कुछ जो है ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में और सभी ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, वैकुंठ जगत में, सब कुछ भगवान की है। तो वे परम मलिक है, ऐश्वर्य से समग्र से दिव्य से वे सर्वशक्तिमान है और यशवान है। और यश से श्रिया वो सबसे बड़ा सुंदर है और भगवान सब कुछ जानते हैं, ज्ञान वैराग्य और भगवान की कोई आसक्ति नहीं होती, सब कुछ भगवान की है लेकिन भगवान की कोई भौतिक आसक्ति नहीं, प्रेम आसक्ति होती है भगवान। तो कृष्ण भगवान है तो यही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये ज्ञान कैसे मिलना है, गुरु साधु और शास्त्र से मिलना चाहिए। तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए लेकिन कहाँ से हम ज्ञान मिलेंगे, गुरु साधु और शास्त्र सत परंपरा से मिलना चाहिए। आज एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो चित्र का, वो मुझको दिखा है एक पुस्तक कृष्ण के बारे में, बच्चे के लिए, सारा वो अंग्रेजी में, कृष्ण लीला, कृष्ण की व्रज लीला। वो चित्र का वो पुस्तक के लिए कुछ चित्र बनाया, देखा था उसमें क्या लिखा है। तो कृष्ण लीला का संक्षिप्त वर्णन था लेकिन उसमें कुछ कल्पना भी थी, जैसे कि जो वो कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है, तो ऐसे सब स्टोरी का वर्णन था। और अंत में ऐसा लगता कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए और जाने का समय ब्रजवासी उनको बोले तो मैं जाता हूँ तो तुम सब यहाँ सुखी रहो और मानव सेवा करो, लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई लेख नहीं है। और उसमें लेख हुआ कि कृष्ण बोलते हैं कि वो सब प्रकृति भगवान है, तो तुम ब्रजवासियों है और प्रकृति में रहते हो तो तुम भगवान में, तुम लोग भगवान में रहते हो। तो ये सब कल्पना है जो शास्त्र में नहीं है, तो सब स्टोरी था। तो कैसे कृष्ण वो दावाना आग खा लिया और ऐसे ब्रजवासियों को बचा दिया। तो लेकिन उसमें कुछ कल्पना मिश्रित हो। तो इसलिए वो बच्चे जो पढ़ते हैं तो कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान मिलते हैं, लेकिन वो सब विकृत है और बच्चे वो सब पढ़ने से क्या समझ लेंगे कि प्रकृति ही भगवान है और मानव सेवा करना चाहिए, यही फलन धर्म है जो भगवान में नहीं है। तो इसलिए ये सभी शब्द की परिभाषा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे कृष्ण लीला कथा का या लिखने वाले यहाँ से मिलते ये वो लिखने वाली है माता जी लेकिन मानव सेवा करो यही कृष्ण भक्ति। तो अगर हम सदगुरु मतलब सद परंपरा गद गुरु से यही सब ज्ञान नहीं मिलेंगे तो वो ज्ञान जो हम मिलेंगे तो वो बराबर ज्ञान नहीं होगा। अगर हम टीवी महाभारत देखने से कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेंगे, लेकिन वास्तविक शास्त्रीय सिद्धांत नहीं मिलेंगे। तो ज्ञान का मतलब खाली कृष्ण लीला उसके बारे में वो सब डिटेल सुनना तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब सिद्धांत समझ। सिद्धांत क्या है कि कृष्ण ही भगवान है, हम सब इनके दास है। और बुद्धि क्या है, बुद्धि है ये ज्ञान मिलके खुद का जीवन में वो ज्ञान प्रयोग करना। और उसका क्या मतलब, ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण दास हूँ तो कैसे वो ज्ञान प्रयोग करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना। और कैसे कृष्ण सेवा करना, ऐसा नहीं है मानव सेवा माधव सेवा है, ऐसा नहीं है शास्त्र में, ऐसा लेख नहीं है। शास्त्र लेख है पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त्या प्रयत्ति तद हम भक्ति पाहे तम अष्टावी प्रयत्न। दरिद्र लोगों को कपड़ा खाना इत्यादि बेचना तो वो भौतिक सेवा है और अप्राकृत आध्यात्मिक सेवा है। भाव से पत्रम पुष्पम फलम जाओ यही सभी वस्तुओं को कृष्ण को अर्पण करना। लेकिन हम कृष्ण को कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते अगर हम नहीं जानते भक्ति क्या है, भगवान कौन है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। पहले संबंध ज्ञान मिलना चाहिए। अगर हम सोचते कि हम भगवान मूर्ति रूप में भगवान को पाव जाल इत्यादि अर्पण करते, लेकिन ये रूप ये मूर्ति एक प्रतिमा है पुत्र और मैं पूजा करता हूँ जैसे कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, तो ऐसा गलत फहमी अगर हो तो वो भक्ति नहीं होते हैं। और भगवान ऐसे विकृत दूषित तथा कथित भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए ज्ञान इसका क्या मतलब, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार पता मिलना, समाचार मिलना, कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारे क्या संबंध है, कैसे वो संबंध जो सनातन है लेकिन अभी लुप्त है तो कैसा वो संबंध पुनः स्थापना करना। तो इस ये सब ज्ञान मिलने के लिए गुरु साधु और शास्त्र से सुनना चाहिए और हर शब्द का क्या मतलब अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभक्त से सुनेंगे ज्ञान का क्या मतलब है, भक्ति का क्या मतलब है, भगवान का क्या मतलब है, कृष्ण का क्या मतलब है, हम वास्तविक ज्ञान नहीं मिल। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक वैष्णव मंजूषा अर्थात अभिधान कोश बनाए रचना की, जिसमें वो सभी शब्द का वास्तविक परिभाषा हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि क्योंकि ऐसे शब्द साधु गुरु शिष्य भगवान भक्ति सेवा इत्यादि, ये शब्द का अपप्रयोग होते हैं हिंदू समाज में, इसलिए भक्ति भगवान सेवा इत्यादि शब्दों बहुत ही भी लोग भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, अच्छी तरह नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं कि दरिद्र नारायण सेवा वो ही भगवान की सेवा है। और भगवान का क्या मतलब है, जो जिनके कोई रूप नहीं है मेरा का है, क्योंकि ये सब गलत सही से लोग भगवान सेवा शिष्य गुरु ये सभी शब्द बोलते हैं। तो इसलिए तो भक्ति करके भी गुरु सेवा करके भी तो भक्ति नहीं करते, गुरु सेवा नहीं करते करते, क्योंकि गुरु ये शब्द का क्या मतलब है नहीं जानते, और सेवक वो शब्द का क्या मतलब नहीं जानते। सबसे गुरु कौन है, जो एक जादूकारी है जो हमको भौतिक आशीर्वाद देते। ये पिछले हफ्ते में कितने बार बच्चे और बच्चे के माँ बाप मेरे पास आए हैं आशीर्वाद के लिए, एग्जाम वो लड़का का एग्जाम है आशीर्वाद, ये बाबा मैं भी भौतिक पढ़ाए नहीं, मैं फेलियर था, मैं सक्सेसफुल नहीं था। वो ज्यादा अच्छा छात्र नहीं था क्योंकि उसमें रुचि नहीं थी। क्या है केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है कोई मुझको नहीं बता। फिजिक्स पढ़ो ये उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी जाओ उसके बाद क्या होगा, जॉब करो उसके बाद क्या होगा, रिटायर करो उसके बाद क्या होगा, हे बाबा इतना सा प्रश्न मत पूछो। उसके बाद क्या होगा, मृत्यु होगा उसके बाद, उसके बाद कुछ नहीं होते है। और क्यों पूछते, वो बहुत डरी होगा। तो अभी फिजिक्स पढ़ो मैथमेटिक्स पढ़ो, और जीवन का क्या उद्देश्य। एक टीचर मुझको बोले, उस टीचर से पूछा जीवन का क्या क्या उद्देश्य है, वो बोलते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है मैं मार जाऊंगा हाथ के, स्माइल डाई स्माइल। स्माइल करो हासो, वो एक प्रचार करते सदगुरु ऐसा प्रचार करते हैं कि मेरा मिशन है मेरा उद्देश्य है सभी लोगों को हंसा। तो हंस के नरक जाते इससे क्या फायदा होते। तो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, ये हमारे पेचा है, हमारे पेचा नहीं है हरे कृष्ण भूलो और सुखी रहो, वो हमारे पेचा नहीं है। हरे कृष्ण बोलो भूलो ना, कृष्ण बोलो मत। और यही सब प्रचार खातिर गुरु ऐसा प्रचार करते हैं कि जीवन का कोश आ गया हाथों। तो लेकिन शास्त्र में क्या लगता है, दुख आ गया ना शास्त्र का, ये जाएगा आस्था का जाएगा नहीं है, सुख का जाएगा नहीं है, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? खाली कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो इसलिए ये सभी शब्द की भारी भाषा अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। सिद्धांत बलिय चित्ते न करो आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य और मानस। सिद्धांत समझने में अवती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने से हमारी भक्ति मजबूत होती है। तो अगर हम अच्छी तरह ये सभी शब्दों की परिभाषा नहीं जानते हैं तो ऐसे संभव है कि बहुत बार प्रवचन सुन के भी हम खुद भी नहीं समझते। हम सुनते हैं भक्ति करो ठीक है, मैं भक्ति करता हूँ, सेवा करो ठीक है, मैं सेवा करता हूँ, लेकिन भक्ति का क्या मतलब? अगर इस मंदिर आने के पहले से वो गलत फहमी थी और होती है, ये सब भूल धारणा होती है कि भक्ति का मतलब वो प्रतिमा को कुछ एक दो पैसे दे दो और प्रतिमा का आशीर्वाद ले लो, वो भगवान प्रतिमा है पत्थर की पुत्र। तो ऐसा गलत फहमी अगर हो तो ये प्रवचन सुन के भी हम कुछ वास्तविक ज्ञान नहीं न रहे। भक्त प्रवचन में क्या सुने और भक्ति करो, हम भक्ति करते। एक बार वो एक लड़का बॉम्बे एयरपोर्ट में मुझको बताया, आपको देखा टीवी पर आज, देखा था आपका लेक्चर था। तो मैं पूछा उससे तो लेक्चर से क्या मिला, क्या ज्ञान मिला, क्या क्या सुना? अच्छा हो, अच्छा हो और सब काम करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अच्छा हो तो कैसे अच्छा होना, अच्छा हो कैसे अच्छा होते हैं सर्वधमान प्रत्यचा माम एक अंश, तो ऐसे अच्छा हो, ऐसे ही बोलना अच्छा हो तो कैसे अच्छा होना चाहिए। तो सब सोचते अच्छा मैं अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, वो साधु बहुत ही अच्छा हो तो मैं साधु का उपदेश पालन करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मुझ में क्या अच्छा नहीं हो? तो अच्छा वो सच काम करो, मैं सच काम करता हूँ, मैं रोजगारी करता हूँ और फिर घर वापस जाके टीवी देखता हूँ, वो सच काम है ना, और जब काफी पैसा मिलता हूँ तो मटन खरीद ले के खाता हूँ, वो सच काम है ना। अगर दूसरा व्यक्ति नहीं खरीद नहीं करते हैं तो बच्चा का आमदनी कैसा होगा, वो सच काम करता हूँ। तो ऐसा है लोग, बहुत लोग ऐसा है जो प्रवचन सुनते हैं लेकिन वो खाली कान नहीं, अंग्रेजी में एक बात बोलने है तो एक कान नहीं घुसते है दूसरा कान से निकाल जाते। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते से करे और क्या आना करे मुझे, जो हम सुनते हैं फिर हंगम करना चाहिए, चेतन से एक होना चाहिए। तो गुरु क्या बोलते, सद्गुरु वास्तविक सद्गुरु क्या बोलते हैं, बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान ये शब्द का क्या मतलब है? इसका विशेष अर्थ है। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरी भूल धारणा है कि भगवान शब्द का क्या मतलब है, तो मेरा राय ऐसे है और अगर आपका राय अलग है तो ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है तो अपनी कल्पना के अनुसार हम भगवान बन सकते, ऐसा नहीं है। ये सब शब्द है शास्त्र में और खोज में भी है, अमर खोज, ये सभी शब्द का विशेष अर्थ है। भगवान का मतलब जो सभी प्रकार के दिव्य गुण युक्त है, जिनके समान कोई नहीं है, जिनके ऊपर नहीं है, जो सबको नियंत्रण करते हैं लेकिन कोई इनको नियंत्रण नहीं करते, वही भगवान है। और ये भगवान शब्द किन के लिए योग्य है, केवल कृष्ण के लिए। तो ये सब ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हम शास्त्र से मिलते हैं और ये सब ज्ञान मिल के बुद्धि से समझने से, और वो बुद्धि कैसे आते हैं, जब हम सेवन्मुख होते हैं, अर्थात जब हम उत्साही होते हैं कृष्ण सेवा करने के लिए। अर्थात श्री कृष्ण नाम आदि नवग्राह्य इंद्रिया ही सेवन्मुख ही जीवाद स्वयं स्फुरती होता है। आपने प्रयास से भगवान को समझना संभव नहीं है, खाली बुद्धि लगाने से संभव नहीं है। यदि हम उत्साही होते हैं भगवान की सेवन, तो भगवान संतुष्ट होगा हमारी सेवा से, तो भगवान अपना प्रकाश करेंगे हमको और हम अपने आप जैसे, इसका मतलब कृष्ण की कृपा से और कृष्ण तत्व ज्ञान, कृष्ण की और कृष्ण का प्रकाश होगा हमारे मन में। तो ये सभी शब्द समझना बहुत आवश्यक है। सुख दुख, सुख क्या है, कृष्ण भक्ति से वो आनंद जो मिलते हैं वही सुख है, और दुख क्या है, दुख है चैतन्य रामानंद राय बाबा की, जगत दुखमय है लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए खाली एक दुख होते हैं, शुद्ध भक्तों से वियोग, सत्संग नहीं मिलना, क्योंकि इस भौतिक जगत बहुत बहुत दुखमय होने के बावजूद भी अगर हम शुद्ध भक्ति की संगति मिलते हैं तो हम सभी प्रकार का दुख शरण करते हैं और भक्ति सुख में सुखी रहते हैं। तो यही सभी शब्द का बहुत गहन अर्थ है और भक्ति के द्वारा ये सभी शब्द समझने चाहिए। अहिंसा का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करें, वो अहिंसा का मुख्य और वास्तविक अंत है। तो ऐसे ये सभी शब्द का पारमार्थिक परिभाषा है, लौकिक परिभाषा है और पारमार्थिक परिभाषा है। तो पारमार्थिक अर्थात वास्तविक परिभाषा समझना चाहिए। हरे कृष्ण, प्रश्न हो तो माइक में बताएं। अरे शक्ति के अतिरिक्त मात्र शक्तिमान की पूजा करना और शक्ति के अतिरिक्त शक्तिमान का नाम रखना है, क्या बोलते हैं, शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति मत और भेद मायावाद नहीं है, वो जब कृष्णा राधा के अलावा पूजित होते वो वासुदेव, वासुदेव कृष्ण की सेवा होते, वो उडुपी में केवल कृष्णा की पूजा होते हैं, और उडुपी माध्वाचार्य का स्थान है, और माध्वाचार्य मायावादी के एक नंबर छात्र थे, तो वो मायावाद नहीं है, लेकिन वो असंपूर्ण होते हैं। वास्तव में कृष्ण के साथ राधा जी है, लेकिन जो नहीं समझते इनकी समझना साक्षात्कार पूरा नहीं होते। और ऐसा है कि मायावादी भी अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन मायावादी धारणा अलग होते हैं। मायावादी भी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसा हम देखते हैं सनातन धर्म मंदिर ऐसे बहुत है। राधा कृष्ण एक पूजा वेदी में राधा कृष्ण है, दूसरे वेदी में लक्ष्मी नारायण, फिर शिवलिंग, गणेश, साई बाबा, ये सब हैं, और सबसे भी सब एक ही है। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा करना मायावाद हो सकते हैं, लेकिन माध्वाचार्य भी माध्व संप्रदाय में अकेले कृष्ण की पूजा होते हैं, और माध्व संप्रदाय मायावादी नहीं है, एकदम मायावादी के विरुद्ध है। हाँ हाँ, भगवान दादा रायण सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव, जो सुखदेव की पिताजी है, वे भी सुखदेव भगवान दादा रायण, सुखदेव का नाम है दादा रायण क्योंकि व्यासदेव के पुत्र है, और व्यासदेव सुखदेव को भगवान बोलते। तो जो भगवान की प्रतिनिधि है और ऐसे आंशिक रूप में भगवान के ऐश्वर्य युक्त होते हैं, तो वही भी भगवान बोल सकते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान विशेषकर विष्णु को बताना चाहिए, लेकिन जो भगवान के विशेष प्रतिनिधि उनको भी भगवान कहलाना चाहिए, लेकिन फर्क क्या क्या है तो उसको भी समझना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में ब्रह्मा और शिव को परमेश्वर बोलना है, और जगत कर्ता बोलना है, तो वो सही है, शिव जी परमेश्वर है, लेकिन खाली भौतिक जगत में परमेश्वर है, परमेश्वर ही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण भगवान महादेव, महादेव ये भी कृष्ण का नाम है, शंकर जी को अधिकार देते हैं भौतिक जगत का नियंत्रण कार्य में। तो उसका ही है कि शिव जी परमेश्वर है, लेकिन सीमित मंडल में वे परमेश्वर है, और सबके सब शिव ब्रह्मा और सभी देवताओं के परमेश्वर है कृष्ण। तो वो परमेश्वर सब शिव भगवान के लिए उपयुक्त है, लेकिन पूर्ण उपयोग थे कृष्ण के लिए। इसलिए ईश्वर परमा कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। लेकिन भगवान शब्द ये सब नकली भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही भूल धारणा सब भगवान है वो सही नहीं है। कई बार न्यूज पेपर में इंटरव्यू करता है कि कोई छोटा सा बच्चा है आदत का होगा तो फटाफट संस्कृत बोलता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, तो बच्चा तो नॉर्मल बोलता है कि भौतिक जीवन में सब समाप्त हो जाए, कैसे भी वो हाँ वो पिछले जन्म से ऐसा ज्ञान हुआ। वो पाश्चात्य देश में ऑस्ट्रिया में एक क्या बोलते हैं कंपोजर संगीत क्या बोलते हैं कंपोजर संगीत लिखने वाले मोजा संगीत का मोजा। तो 3 साल उम्र से वायलिन क्या बोलते हैं बेहला क्या बोलते बंगाली में बेहला बेहला वायलिन बजाया। और 5 साल उम्र से वो संगीत लेकर तो अपने आप से वो ज्ञान आया था। तो ऐसे है कि बोला था कि जो एक जन्म में साइंटिस्ट होते तो अगले जीवन में सब कुछ भूल करते। तो विशेष पुण्य से वो ज्ञान अगले जीवन में मिल सकते। तो ऐसा लगता है वो मोर्चा तो उसके पहले गंधर्व था। गंधर्व लोग में सब गंधर्व उपदेवता संगीत में फटो है। प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन के बारे में बोले वो नहीं जॉन लेनन एक प्रसिद्ध संगीतकार था। अभी बहुत सारे मार गया तो प्रभुपाद डाले उसके बारे वो पिछली स्थिति गंधर्व लोक में वो गंधर्व था। तो ऐसा ही विशेष पुण्य से कोई आपने आप से जैसे एक्सपर्ट संगीतकार हो सकते या भक्त हो सकते भौतिक ज्ञान के बारे में ऐसे है हो सकते हैं। लेकिन सामान्यता नहीं होते हैं। और ऐसा है कि अगर एक जन्म में वो पिछले जन्म से विशेष ज्ञान प्राप्त होते हैं लेकिन उस वो जन्म के बाद तो नहीं होंगे क्योंकि वो भौतिक विद्या जो है तो सही नहीं होते क्योंकि विद्या भगवान की तरह नहीं लगाना चाहिए। अगर हम किसी ज्ञान में फट्टू होते हैं लेकिन वो भगवान की तरह में नहीं लगाते हैं तो वो ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि पूर्व काल में पाश्चात्य देश में भी वो सब ज्ञानी जो थे तो सब ज्ञान भगवान की तरह नहीं लगा। पाश्चात्य देशों में ऐसे बहुत सुंदर बड़ा चर्च है और उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो ऐसे सब शिल्पी कला वो सब पाश्चात्य देशों में भी तो सब भगवान की सेवा में लगे लोग पूर्व काम। अभी नहीं अभी तो संस्कृति नहीं है जो शिल्पी कला जो बोलते हैं सब राक्षसी जन संगीत क्या है और सब राक्षस के लिए योग्य है। तो वो ऐसे संगीत सुनने से काम क्रोध ये सब बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्ति संगीत सुनने से काम क्रोध सब कम होते हैं और भक्ति शुद्ध भक्ति उत्पन्न होते हैं। तो ये ऐसे ज्ञान भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि हमारे कल्याण होगा और दूसरे लोगों के भी। इदं हि पुंसस्तपसा च बुद्धिदत्तयोः। वो सब ज्ञान जो हम मिलते हैं भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।